Morning Vibe, de luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, sau happy Halloween night! O nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, împreună cu voi DJ Young și John C. Și împreună îi dorim la mulți ani lui Olex! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, lo, mulți ani! Colegul nostru Olex face o frumoasă vârstă, îi dorim la mulți ani, domnul Olex, cu ce ocazie această oră în radio? Treabă, muncim și sărbătorim prin muncă! La mulți ani, domnul Olex! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Hai să începem primele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, primele hituri mixate, împreună cu voi ziceam DJ Young și John C, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! ești, lasă-mă să te învăț. Toată noaptea am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Care vin la 0722 20 60 20. Bună seara, vă salut Kiss FM. Sterian Cosma semnează: la mulți ani lui Olic, sănătate, fericire și tot ce-și dorește. Salut, mă bucur că este acolo Olic împreună cu DJ Young, zice altcineva. Ne bucurăm și noi că sunteți pe frecvență cu urechile ciurite pe Kiss FM și continuăm mixul cu alte super hituri. Alex Mica, Dalinda, Fly Project imediat cu Goodbye, dar și noul single Radio Killer, Is It Love Out There. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc.

Suntem mai departe în cele 40 de minute, non-stop hits, numai hituri in the mix. Dedicații de pe facebook.com/KissFM România vin în 10 minute. Chiar acolo pe wall-ul KissFM aveți postarea oficială pentru dedichisuri, unde lăsați mesajele voastre sub formă de comenturi, ne ocupăm de ele. După Alex, Minim 2, Shakira, Waka Waka, It's Time for Africa și Ina, Tu și Eu. Super hituri in the mix, mai departe la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. De las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo. quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre de agua, porque esto es África. Mira, mira, esto es África. Es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca legua. Anahua, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca legua. Porque esto es África. Așteptam că e timpul să luăm primele mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul KissFM este o postare oficială Start de Kiss-uri, de unde luăm mesajele voastre trimise sub formă de comenturi. Silvestru, mă dorim pentru prietena mea, te iubesc, orice piesă să fie din partea voastră pentru ea. Pentru Andreea Georgiana Matei, din partea lui Orzan Giovanni. Ana Radu zice, KissFM, sunteți cei mai tari, kisses, mulțumim, pupăm și noi. Și o mică pauză, care vine tocmai acum, după care ne întâlnim cu alte trei piese mixate ora aceasta. După pauză, Timbaland și So Shy, cu Nelly Furtado, Morning After Dark, Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, dar și Holograph, cât de departe, o piesă pe care voi ați cerut-o la dedicații. Ne întoarcem repede la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. DJ Young și DJ Jonesy. KissFM. Back to the mix, back to the party. Nu uitați de podcast, îl avem la zi. Îl găsiți updatat pe kissfm.ro/KKM, locul în care ascultați în timp real orice ediție de Kiss Kiss in the Mix doriți, de Summer Kiss sau de Winter Kiss, sau locul din care downloadați orice ediție pentru a avea colecția completă. La KissFM asculți doar hituri.

40 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. let's leave that behind. I'm sure we can find a new way of life. Cause you killed all my dreams, you killed everything. Can't go on living without you by my side. There's no death, there's no life. Mesaje care vin la 0722 20 60 20 pentru Alexandra, cea mai super și dulce fată, cu mesajul: frumusețea ta nu are nimeni și asta m-a atras la tine. Petru din Vaslui, îndrăgostit până în vârful urechilor. Bună seara, vă sărut dulce, voi îmi dați puterea de a munci. Vă rog, transmiteți îngerașului meu că îl sărut dulce și pe el. Veve din Vaslui. Salut, Kiss, vă iubesc pentru că sunteți voi cei mai originali. Mișa din Iași, îți mulțumim mult. Și încă un mesaj, un dedichis pentru Cristi, Raul, Moșu și Cosmin, din partea lui Vlad. Happy Halloween, zice el. Chiar așa, Happy Halloween celor care sunt cu urechile pe Kiss FM acum. Vă dorim o noapte de groază, cu super petreceri. Și cu Ami, chiar acum, Trumpet Lights, Cerebel și Helen imediat, Kaboom, dar și Crash cu Alexandra, Where is the Love. Suntem DJ Young și Johnson in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Pasando mi amor. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso, beso.

Antonia Jamea la Kiss Kiss in the Mix. Mare atenție la piesa următoare, pentru că s-ar putea să aveți nevoie de ea. În ce fel anume, cred că deja bănuiți. Așa încât, trebuie să știți cum se numește. Alex Velea, Whisper, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. N-am dat bănuții la chischeș pentru că Mihaela din Dej era așa moale și relaxată ca într-o seară de miercuri în care nu asculta Kiss FM și deci nu a luat cei 300 de euro. Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România din partea lui Marius pentru toți prietenii lui din Craiova. Dănuța Giderman, salut Kiss pentru prietenele mele Silvia și Iuliana, o dedicație. Raluca Alexandra pentru o persoană dragă și anume Mădălin Stoica, te pup măduțu. Wow! Și Raluca Andreea, vreau și eu piesa Ștefan Mănică și Marius Moga, unde-i dragostea pentru toți ascultătorii, o să fie imediat după ora 10, a doua piesă din playlist după ora 10. Ultimele trei piese ale orei, Leona Lewis, Bleeding Love, o piesă nouă, un proiect nou și o piesă de debut foarte tare, imediat Zao și Ada, Bani din Cer, după care Mohombi, Bumpy Ride. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Oh,

pull you over, pull you under, make your body surrender to mine. Girl, you can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Kissing the Mix, în câteva clipe vine și piesa Non-House de la NoFX. În mod sigur o să vă amintiți cu plăcere de Total Touch, I'll Say Goodbye. DJ Young și Jones se întorc cu voi în câteva clipe cu următoarele 50 de minute non-stop hits. Happy Halloween mai departe, ascultând Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Kiss FM. Hello, hello, party people! A fost și piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Începem ultima oră de astăzi de super hituri mixate. Mai exact, dăm startul următoare doar 50 de minute non-stop hits. Pe început de oră avem dedichisuri, mesaje care vin la 0722 20 60 20. De la Cristina din Băileș pentru Corina, cea mai bună prietenă, la mulți ani! Happy Halloween Night din partea lui Sergiu din Câmpul Lung pentru toți prietenii lui. Din partea Dianei din Curtea de Argeș pentru familia ei, pentru mama, pentru tata și pentru frățiorul ei Cristi cu mesajul: ascultă dovlecii, eu am pregătit lumânările. Happy Halloween! Ora începe cu Lorin Euphoria. Imediat João, Lucas și Marcelo Ciuciacea, iar mai apoi una mai veche de la Laurenții Duțe și Andreea Bunică, Shining Heart. Suntem DJ Young și Jones in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Halloween la Kiss Kiss in the Mix, Shining Hard cu Laurențiu și Andreea Bănică. Suntem mai departe în cele 50 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Nu uităm de podcast, îl avem la zi, updatat pe kissfm.ro/kkm. Acolo intrați, ascultați în timp real orice ediție vreți. Sunt trecute acolo după dată sau le downloadați pentru colecția voastră completă. kissfm.ro/kkm. Continuăm mixul cu Raluca, Surrendered My Love, Lodi T, Casablanca imediat și Vank, Pleacă! DJ Young și Jonesy in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside, but I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside, but I know the wounds will be healed by time. Oh.

Punk, Black LLP Remix la Kiss Kiss in the Mix. Super petrecere și super nebunie se întâmplă și în weekend. Olic și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, se vor afla vineri seara în Club Atos din Baia Mare, la balul bobocilor al colegiului Mihai Eminescu. Iar sâmbătă ne întâlnim cu partidul în direct după miezul nopții din Club Bavarii, Focșani. Super party-uri în weekend și super hit-uri in the mix mai departe la Kiss Kiss in the Mix. Piesă nou-nouță de la Xonia, Remember se cheamă. Un fel de mashup între noul single și un sample, tema instrumentală din mai vechea piesă Lily Was Here. Apoi ne întâlnim cu Demoga și Guess Who, tot mai sus, dar și Jamie Un vine cu Shuda. Super hit-uri in the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM, asculți doar hit-uri. Remember, love is more than just

De la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte dedichisuri, pentru că avem foarte multe mesaje. Happy Halloween Night din partea Alexandrei pentru iubitul ei Marius. Abia aștept să ne vedem, ți-am pregătit o surpriză cu flacără. De la Simina pentru iubitul ei Andrei, te iubesc foarte, foarte mult. Abia aștept să petrecem toate sărbătorile împreună, nu numai Halloween-ul. Și de la Cireșica pentru bombonelul ei scump din Târgu Jiu, îți mulțumesc mult pentru surpriză. De-abia aștept să ne listăm pe cinste diseară în club. Ultimele trei piese ale serii In The Mix. Cea mai nouă piesă, Alessia, Ale Cum A E, vine chiar acum. Arash și Elena Broken Angel imediat. Și pentru că ne-ați cerut piesa, avem Like Chocolate cu Alex Mica, Maria Maria. La Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. Come and save me before I fall apart. la Kiss Kiss in the Mix. Happy Halloween Night. Vă dorim mai departe din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. Mai departe rămâneți cu Mr. Boba. El vine la matinalul vampirilor. Kiss in the Night. Halloween Special Edition cu Mr. Boba în câteva clipe la Kiss FM. Ne auzim mâine seară de la 7. Mâine când, dacă e joi, va fi weekend la noi. O seară bestială. Rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM.